Եթերում Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային հոգևոր դարձ հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Քրիստոնեությունը կրոնական ուղղություն։ Բարեկամներ, թեմայի շուրջ մեր տաղավարում մեկնաբանություններ կանի աստվածաբան, փիլիսոփա, կրոնագետ, Երևանի պետական համալսարանի դասախոս Վարդան Խաչատրյանը։ Մեր մայրենի լեզվում հայերենում կրոն բառն ըստ Հրաչա Աջարյանի արմատական բառարանի առաջացել է կիր կրել արմատից եւ օն մասնիկից։ Ստուգաբանվում է որպես կարգ, կանոն, վարք, օրենք, սովորություն, վարդապետություն, հավատք։ Ըստ Հայկազյան բառարանի կրել եւ պահել կամ կրելի օրենք։ Ղևոն Դալիշանի բացատրությամբ այն առաջացել է կիրք բառից, իբրև ներքին զգացում։ Կրոնը ծագել է մարդու հետ նախնադարյան շրջանում։ Կրոնը հասարակական գիտակցության ձև է, աշխարհայացք, որը հիմնված է գերբնական ուժերի, աստվածությունների նկատմամբ ունեցած հավատի վրա։ Կրոնը կարելի է սահմանել նաև որպես մարդու և աստծո միավորման մասին գիտություն և կազմակերպած երկրպագում վերին կամ գերբնական ուժերին։ Կրոնը ոչ միայն հիմնված է գերբնական ուժերի նկատմամբ հավատի վրա, այլ նաև սահմանում է որոշակի վերաբերմունք և վարվելակերպ դրա նկատմամբ։ Չնայած կրոնը ծագել է մարդու հետ նախնադարում, կրոնի մասին գիտությունը ձևավորվել է ավելի ուշ, 19-րդ դարի սկզբին։ Շատ երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ներկայումս գործում են կրոնի, կրոնագիտության, կրոնի պատմության ամբիոններ, որտեղ մատուցում են կրոնի մասին գիտելիքներ։ Կրոնը մարդու հույսն է, կապը երկնքի հետ եւ նրան ուղղահայաց պահողը։ Մեր եկեղեցիները, երբ որ դուք նայում եք, նրանք ճառագում են այդ յուրօրինակ ուղղահայացները։ Նրանք միշտ վերտիկալ կեցվածքի մեջ են, ձգվում են դեպի երկինք եւ մարդուն ըստ էության սովորեցնում են ուսմունքի մեջ միշտ նայել երկնքին։ Իմիջայլուց ասեմ, որ մարդը հենց հին հույների մոտ այդպես էլ կոչվում էր երկնքին իմաստալից նայող։ Դա միակ կենթանական աշխարհի ներկայացուցիչն է, որը ուղղահայաց կեցվածք ունի եւ իմաստալից հայացքով նայում եւ պրպտում է երկինքը։ Մեր նախնիները իհարկե շատ բանով տարբերվել են մյուսներից եւ առանցքային տարբերությունը եղել է այն, որ երկինքը նրանք համարել են անսահման։ Եվ որ հենց այդ է, ինչ կա երկնքում, որ նայում են երկնքին։ Դե թողեք ուղիղ նայեն, հորիզոնական նայեն։ Ուղիղել են նայում, հորիզոնականել են նայում, բայց դա հոգևոր ազդեցություն մարդու վրա չի գործում։ Եվ մենք միակ ժողովուրդն ենք, որը ունի այդպիսի արտահայտություն, ոչ թե աստեղնալից երկինք, այլ աստեղնաբիբ երկինքն աստղաբիբ։ Աստղաբիբ, այսինքն որ դրանք աչքեր են, որոնք նայում են ամեն ինչ մարդու հոգու մեջ, կարելի է տեսնել աչքերում, ինչպես մենք միշտ ասել ենք։ Երկնքի աչքերը, դրանք այդ աստղերն են, լուսինն ու արևն են, որոնք մարդու համար բոլոր ժամանակներում եղել են գլխավոր ֆիզիկական կողմնորոշիչները, օրիենտիրները։ Եվ ամենամեծ երևույթը մարդու համար, ամենամեծ առեղծվածը ժամանակն է։ Ժամանակի պարբերաչափը երկնային մարմիններից է գալիս։ Այսինքն 7 օրը մեկ լուսինը կիսվում է, 7 օր հետո դառնում է կիսալուսնից լիալուսին, եւ հետո նահանջում է եւս 7 օր, նորից 7 օր կիսալուսնից իջնում է նորալուսնի մակարդակ, դա լուսնի մահվան շրջաններ, ինչպես համարում էին մեր նախնիները, եւ վերանում է 2 օրով, մոտ 2 օր չերևալուց հետո նորից լուսինը դուրս էր գալիս, եւ դա շաբաթների տիրակալն էր։ Ամիսների եւ սեզոնների տիրակալը արևն էր, եւ ճշգրիտ, այսպես կոչված, ամենամեծ պարբերաչափը Վեներայի պարբերաչափն էր, այսինքն աստեղնալից երկնքի առավոտյան եւ երեկոյան պարբերաբար երևացող այդ պայծառ աստղի, որովհետեւ նա մոլորակ էր։ Եվ երբ որ ես Ղարաբաղում եղա եւ Վրթանես Սրբազանը այն ժամանակ մեզ տարավ Հադրութում եկեղեցին, գտչավանք եկեղեցին, զարմանքով տեսա, թե ինչպիսի ճշգրտությամբ էր պահպանված երկնքի երբաժանումը, որովհետեւ քրիստոնեության մեջ եւս գոյություն ունի, չէ՞, Սուրբ Երրորդություն։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ, քրիստոնեությունը մեր ժողովրդի համար եղել է այն բացառիկ կրոնական համակարգը, որը դաստիարակել է վեհը մարդկայինը մարդու մեջ և անթեղել է այն մարդու մեջ, պահպանել է մարդու մեջ։ Դա և բոլոր ժամանակների համար երևի ամենակարևորագույն արժեքները, պաստորեն, մենք սովորել ենք, ստացել ենք, և Հայոց առաքելական եկեղեցին էլ ամեն ինչ արել է պահպանելու համար, այն ինչը այսօրվա աշխարհում դեֆիցիտ է։ Հավատացնում եմ ձեզ, բայց ես համոզված եմ, որ այդ ժամանակը կգա, երբ որ դա պահանջված կլինի այնքան, որ երևի թե մեզանից էլ կխնդրեն, որ մեր անթեղած, ժառանգած արժեքները մենք կարողանանք համամարտկային մատուցմամբ ներկայացնել։ Կրոնական գիտակցության հիմնական հատկանիշը հավատն է գերբնականի նկատմամբ, որը դրսևորվում է գերբնական էակների, բնական երևույթների միջև գերբնական կապերի, նյութական իրերի գերբնական հատկությունների գոյության ընդունմամբ, դրանց նկատմամբ հուզական վերաբերմունքով և պրակտիկ պատրանքային փոխհարաբերությամբ։ Կրոնական պաշտամունքի առարկան գերբնականն է։ Պաշտամունքային գործնեության տարերն են ծեսը, կրոնական տոները, զոհաբերությունը։ Մասնագետների կողմից կրոնն այսպիսի դասակարգում ունի. տոհմացեղային կամ նախնադարյան հասարակության իշխող կրոններ, ազգային կամ մեկ էթնիկական կազմավորմանը վերաբերող կրոններ, համաշխարային կրոններ, որոնց ուղղություններից մեկն էլ քրիստոնեությունն է։ Կրոնագետի դիտարկումներով քրիստոնեությունը այսօր ծանրագույն հարվածներ է ստացել ներսից, այսինքն այն հատվածները մարդկային հասարակության կամ մարդու բնակեցրած տարածքների հատվածները, որոնք արմատական քրիստոնյա էին համարվում, օրինակ Եվրոպան, այնտեղ քրիստոնեության վիճակը բառից բուն իմաստով մոտեցել է կատաստրոֆայի, այսինքն 90 եւ ավելի տոկոսով քրիստոնյա Եվրոպան այսօր իջել է այնպիսի տոկոսների, պատկերացրեք, ասենք 5% քրիստոնյա կա Դանիայում, 6.5% քրիստոնյա կա Շվեդիայում, Նորվեգիայում շատ ավելի ծանր է, իրենց տված տվյալները 4%-ն են։ Դեռ ավելին կարելի է ասել, որ անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որը բոլոր ժամանակներում անվիճելի բողոքական երկիր է եղել, բայց այսօր ամեն տարի 1% պակասում է հավատացյալների քանակությունը։ Եվ թերևս սա պայմանավորված է նրանով, որ այն դերձորեղ ազդեցիկ համաշխարհային նշանակության խմբերը, որոնք փորձում են իրենց կաղապարի տակ ազդեցության գոտի դարձնել երկրագունդը, նրանց խանգարում է կրոնը։ Այսինքն դա Աստված հիշողություն տա, հիմա 1982 թիվներ, երբ որ Հռոմի ակումբը հանձնարարեց 3 ինստիտուտների մեծ գումարով պարզել, թե ապագայի աշխարհի մոդելը, միասնական աշխարհի մոդելը ինչ կառուցվածք ունի։ Եվ 5 մոդելներ առաջ քաշվեցին, որոնցից մեկը համարվեց ամենաթույլը, այդ մոդելում չկար կրոնները։ Մյուս բոլոր մոդելներում գերակային կրոնները։ Եվ դեռ ավելին կարելի ասել, որ անվիճելի ճշմարտությունը հետազոտող խմբի կողմից դուրս բերված այն էր, որ կրոնների դիմադրության դեպքում այդ ծրագիրը կխորտակվի։ Եվ թերևս դա էր պատճառը, որ քրիստոնեությունը ընկավ հարվածների տակ։ Դեռ ավելին կարելի է ասել, որ մեր համար, համենայն դեպս իմ սերնդի համար, մարդկային արատները դուրս եկան առաջին պլան, այսինքն ազատություն տրվեց ամեն ինչին, չնայելով այն հանգամանքին, որ քրիստոնեությունը սովորեցնում է մի բացառիկ, իմ կարծիքով, ճշմարտություն. ազատությունը հասարակության մեջ կարող է լինել սոսկ այնքան, որքան տվյալ հասարակությունը իզորու է իր վրա վերցնել բարոյական արգելանքներ, այսինքն տրվող կամայական ազատությունը պետք է հակակշռված լինի բարոյականության պահպանման հասարակության մեջ, պետք է հակակշռված լինի ընտանիքի արժեքների և պահպանմամբ և փոխանցմամբ սերնդեսերունդ, այդ ամենը այսօր ցավոք սրտի պայմանական ասած զարգացած արևմտյան հասարակություններում վերանայվել է։ վերանայվել է որպես նոր ժամանակներին չհամապատասխանող արժե համակարգ։ Բայց տեսեք, Աստվածաշնչում բոլորս գիտենք, որ ամեն ինչ ավարտվում է Հիսուսի եւ Ներրի պայքարով։ Ները Սատանան չէ։ Ները մարդ է։ Մարդը, որը իր մեջ պետք է կրի մարդկային բոլոր արատները։ Ները պետք է լինի արատի զետեղարանը մարդու։ Բայց նա պետք է առաջնորդի մարդկանց։ Մարդկանց մեծամասնությունը գնալու է Ներրի հետևից։ Եվ ես այնուամենայնիվ զարմանալի է, բայց ես չեմ կարողանում պոկվել այն մտքից, որ մենք իսկապես մոտենում ենք այդ ժամանակներին։ Այսինքն այսօր, երբ որ մենք խոսում ենք արատներից, աստիճանաբար երևում է, որ արատները փորձում են մարդու համար դարձնել ընկալելի, տանելի, որոշ դեպքերում նույնիսկ ցանկալի։ Եվ որ դեպքում կարող է արատների զետեղարանը առաջնորդել մարդուն։ Միայն այն դեպքում, երբ մարդը այդ արատները կհամարի դրական երևույթ։ Մարդը չի կարող գնալ բացասականի հետևից, ուրեմն հասարակական գիտակցության մեջ պետք է կայանա, որ արատները բացասական չեն, դեռ ավելին, նրանք դրվատելի են, եւ միայն այդպիսի դեպքում նրա հետևից կգնա մարդկությունը։ Իսկ Աստված չի կարող չօգնել այդ դեպքում, որովհետեւ մարդը կշրջվի որպես Աստծո արարածը Աստծուց, եւ նրանք, ովքեր կպահպանեն, այսպիսին է փաստորեն Աստվածաշունչը, նրանք վերջին դատաստանի ժամանակ կարժանանան հավերժական կյանքի շնորհին վերջնական, իսկ մնացածը կայրվեն որպես որոմն։ Իրականում շատ բանով մենք տեսնում ենք դա ներկայիս հասարակություններում, եւ անգամ հավատացնում եմ ձեզ 44 օրյա պատերազմը, ինչ որտեղ դրա արտահայտություններ, երբ որ արևմտյան աշխարը ոչ միայն մնաց բացարձակ անհաղորդ, սառը, այլև սպասարկեց այն նախճիրը, որը պետք է տեղի ունենար Արցախում։ թվականի սեպտեմբերին Արցախում տեղի ունեցած 44-օրյա պատերազմը ցուցանեց արատավոր շատ երևույթներ, որոնք Քավլիցի գուցե Չերևային, եթե չլիներ պատերազմը։ Բազմաթիվ արատավոր երևույթներ անտարբերության, եսակենտրոնության, չարության, աչքակապության, ատելության հետևանք էին եւ են, որոնք արտահայտվում էին եւ շարունակ արտահայտվում են ինչպես օտարների, այնպես էլ երբեմն անհավանականորեն նաև յուրային դրկիցների կողմից։ Հազարավոր անմեղ զոհերի, վիրավորների, հայրենազրկվածների, բռնագաղթածների նկատմամբ քարլռությունն աշխարհի անտարբերությունից էր, անհաղորդությունից։ Իսկ բոլոր կրոններում եւ հատկապես քրիստոնեության մեջ բացարձակ արժեքներ են մերձավորի նկատմամբ սերը, բարությունը, գթությունը, ողորմությունը։ Շատերը անհաղորդ եղան, որովհետև արժեքները, որոնց մասին մենք խոսում ենք, նեգատիվ արժեքները, որոնց մասին մենք խոսում ենք, թափանցել էին հասարակության մեջ եւ այսօր էլ գտնվում են հասարակության մեջ եւ խեղում մարդկային ինքնությունը։ Պարզ հայի ինքնությունը չի կարող այդ պայքարից հրաժարվել, որովհետև մեր բնորոշանի մասին է խոսքը միշտ։ Այնտեղ խոսքը չի վերաբերվում նրան, որ մենք գնացել ենք եւ ինչ որ մեկից, ինչ որ մի բան ուզում ենք։ Հիմա երևի թե մեր ծրագիրը այն բովանդակությունը պետք չի ստանա, որ ես իմ գիտելիքները շախտամ վերաբերող այդ երևույթի, ինչպես նաև կոնֆլիկտի ծագումնաբանության ժամանակներից մինչև մեր օրերը եկող արատավոր պրակտիկաների հետ, որովհետև ըստ էության այդ նույն արևմուտքն էր, որ այն ժամանակ, երբ որ չկար խնդիր էներգակիրների, դա նոր ցակած խնդիր է, նա Ադրբեջանի հետ կապվեց էներգակիրների հարցով, երբ որ չկար խնդիր։ Եվրոպան ամեն տեղից կարող էր էներգակիրները ստանալ, եւ 2008 թվականից Ադրբեջանը ստացավ 20-ից 25 միլիարդ դոլար, լավ իմանալով, որ դա ծախսվելու է Հայաստանի եւ Ղարաբաղի դեմ պայքարի համար։ Եվ տասնյակ անգամներ մեր դիմումները միջազգային հանրության բարձրագույն ատյաններին, թե Ադրբեջանը որ իրավունքով է խախտում քվոտան, որ իրավունքով է ներկրում անքանակ զենքեր եւ հնարավորություններ պատերազմական, չկար եւ ոչ մի պատասխան։ Բոլոր կրոններում եւ բոլոր ժամանակներում ազատությունն է այն գերակա արժեքը, որ ստանում է մարդն Աստծո գերբնական կամ վերերկրային ուժերի կողմից։ Իսկ Արցախցու պահանջը մեկն էր՝ Արցախի հայ բնակչության ազատ ինքնորոշում, որը հեռու էր կրոնական տողատակերից։ Ազգի կամ ազգի հատվածի ազատ ինքնորոշման խնդիրը չի ներկայացվել։ Այսինքն մեզ ներկայացվում է մի բան, ինչը ներկայացվել է տարածքային ամբողջականությունը ընդդեմ ինքնորոշման։ Տարածքային ամբողջականություն չի կարող դոմինանտ որպես գոյություն ունենալ, որովհետև բոլորս պարզ էլեմենտար, ես հիմա ասում եմ, այբենական ճշմարտություն հիմնել են 51 երկիր միավորված ազգերի կազմակերպությունը։ Այսօր այդ երկրների քանակությունը 193 է եւ շուտով կդառնա նաեւ 194 հավանաբար։ Եվ եթե շարժվենք այն ճշմարտության տեսակետից, որը մեզ կերակրել են, այդ նշանակում որ պետք է 51 էլ մնար։ Ուրեմն լեյթ մոտիվը մարդկային պատմության զարգացման տարածքային ամբողջականությունը չէ, հավատացում եմ ձեզ։ Դեռ ավելին 1970 թվականին պարզաբանելու համար սա ՄԱԿ-ը ընդունել է ռեզոլյուցիա։ Այդ ռեզոլյուցիայի մեջ շատ մանրամասը նշված է, որ տարածքային ամբողջականության մասին կարող են խոսալ միայն այն երկրները, որոնք իրենց փոքրամասնությունների հետ չեն ունեցել սիգրիգացիոն կոնֆլիկտներ, չեն ճնշել իրենց փոքրամասնություններին։ Սա օրենքն եմ ես ասում։ Մարդն իսկապես միշտ ձգտումն ունի այն հավերժական սփոփանքի, որը մատուցում է կրոնը, բայց դա չգիտես ինչու մարդու կյանքի վերջին փուլում է ստանում իր ընդգծումը, արդյոք հուշանում է մարդը հավերժականի ընկալումներում։ Եթե որ դու հոգևորը հաշվի չես առնում, դու պարտադրում ես մարդուն մի դատարկություն, որը նրան մատնելու է անհուսության կյանքի վերջում։ Փորձեմ կրոնագիտական տեսակետից դա բացատրել։ Ես դա ասում եմ ամենայն խորությամբ եւ ուսումնասիրած եւ փորձարկած լինելով, երբ որ մարդը ծնվում է, նրա համար գիտությունը, գիտական նվաճումները ըստ էության գերակա են եւ նա համարում է, որ կրոնը մառախլապատ երևույթ է։ Դժվար է ասել ինչքանով է ազդում մարդու վրա, որքանով են նրա ճշմարտությունները փորձարկելի, ստուգելի եւ այլն, բայց այդտեղ կա մի շատ մեծ բայց։ Գալիս է ժամանակը, երբ որ մարդը հանդիպում է սահմանային գիտելիքին։ Սահմանային գիտելիքը այն գիտելիքն է, որից այն կողմ մարդկությունը չի անցել եւ հնարավոր է սերունդներ տեւի սահմանային գիտելիքից հաղթահարել եւ անցնել հաջորդ փուլ։ Մարդը խեղճանում է։ Երբ որ մոտենում է նրա կյանքի ավարտը, հավատացյալի համար այդ մառախուղը ծրվում է։ Նա հասկանում է, որ ինքը չէր կարող դատարկ գալ այս կյանքը, կյանքը ավարտել եւ համարել, որ դա էր իր կոչումը, դրա համար էր կոչված ինքը, որ գա ուղակի ապրի, ինչ որ հաճույքներ ստանա եւ դրանից հետո անեություն։ Եվ իսկապես մարդը միշտ ձգտումը ունի այն հավերժականի, որը մատուցում է կրոնը, այն սփոփանքի, որը մատուցում է կրոնը։ Հակառակ դեպքում, եթե դու չունես այն հենակետը, որը բարձրյալն է, դու երբեք չես կարող լինել երջանիկ եւ դու երբեք չես կարող լինել կատարյալ։ Մենք բոլորս ձգտում ենք կատարելության։ Քրիստոնեական հավատալիքների եւ գիտելիքների համաձայն մարդը ստեղծվել է Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ։ Նա սկզբում կատարյալ էր, սակայն հետո մեղանչեց եւ մահկանացու դարձավ, որից հետո հայացքն ուղեց դարձյալ դեպի Աստված եւ միշտ գոնե իր երազանքներում փայփայում է փրկության հույսը։ Քրիստոնեությունը շատ յուրօրինակ կրոն է, իսլամադավանները որոշ դեպքերում նրան անվանում են ազարտի կրոն։ Այսինքն գալիս է պահը, երբ խիստ մեղսավորը ի խորոց սրտի ապաշխարում է եւ դա փառաբանվում է երկնքում։ Փառաբանվում է ավելի, քան այն անձանց ընթացքը, որոնք գնացել են կյանքը, անց են կացրել առանց լուրջ խախտումների, եւ այդպես էլ ավարտում են իրենց կյանքը, համոզված, որ գնում են էլի դրախտ, հավերժական կյանքի են գնում։ Բայց այստեղ քրիստոնեությունը իսկապես տալիս է այն հնարություն, որ եթե դու ի խորոց սրտի ես ապաշխարել, հենց այդ պահին քո բոլոր մեղքերը կարող են ներվել եւ երկինքը կփառաբանի այդ ամենը, հրեշտակած դաս է, եսի նկատի ունեմ, ելնելով նրանից, որ դու նոր գույն ես ավելացնում մարդու Աստծու հանդեպ նվիրելականությանը։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր աստվածաբան, փիլիսոփա, կրոնագետ, Երևանի պետական համալսարանի դասախոս Վարդան Խաչատրյանը, հեղինակ և արող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։